Мышка ў кавуне. Аднойчы мышка Пік-Пік прачнулася і вырашыла, што час паесці. Пабегла на кухню, а там на стале ляжаў вялікі-вялікі кавун. Яго прынёс для дзяўчынкі Веранічкі горды і шчаслівы тата. А Веранічка і мама вырашылі гэты кавун не есці да заўтра, каб налюбавацца ім. Убачыла Пік-Пік кавун. «Гэта хто ці што?» – падумала яна. «Калі гэта што, яго можна паспрабаваць з'есці, а калі гэта хто, у яго можна нешта смачнае папрасіць». Мышка залезла на стол і абнюхала кавун. Пахла соладка. Паспрабавала мышка яго ўкусіць. Нічога не атрымалася. Раззлавалася Пік-Пік, схапіла нож, якім адкрываюць кансервы, і хрась! У зялёным баку кавуна ўтварылася чырвоная дзірка, з якой паліўся смачны, духмяны напой. Мышка імгненна ўгрызлася ў гэтую спакусную чырвань. Чулася толькі «смач, смач, смач, смачна!» І хутка звонку тырчаў адзін мышчын хвосцік, а пасля і ён знік у кавуне. Пік-Пік ела, ела, ела і з'ела ўсё смачнае ў кавуне разам з семкамі. «Ну, можна ісці адпачываць», – задаволена падумала мышка і пачала шукаць дзірку, праз якую ўлезла ў кавун. Мышка пакруцілася ў пустым, як мячык, кавуне і ўбачыла маленечкую круглую адтуліну. Але цяпер туды мог прасунуцца толькі мышчын хвосцік. Усё начынне кавуна знаходзілася ў жывоціку Пік-Пік, і яна зрабілася сама круглай і вялікай і ледзь паварочвалася ў выедзеным кавуне. Напалохалася мышка, закруцілася, і кавун закруціўся разам з ёй. І тут якраз на кухню зайшла котка Пепіта. Бачыць Пепіта, ляжыць кавун на стале і круціцца, як ваўчок. «Ён не хоча, каб заўтра яго з'елі», – здагадалася Пепіта. «Ён хоча ўцячы, а тата казаў, што аддаў за яго ўсе грошы з кашальком. Няўжо дарэмна прападзе такі каштоўны кашалёк?» Пепіта пабегла будзіць дзяўчынку Веранічку і маму. А тату яна будзіць не стала, бо вечарам тата сказаў, што калі і сёння яму не дадуць выспацца, то заўтра ён не пойдзе ў магазін і не купіць нікому цукерак. Прыйшлі мама і Веранічка на кухню, а там на стале кавун скача. «Трэба яго разрэзаць», – вырашылі мама і Веранічка. І мышка Пік-Пік заскакала яшчэ адчайней так, што кавун упаў са стала і пакаціўся ў пакой хутка-хутка, як мяч у дзядзькі футбаліста. А ў пакоі спаў тата. Кавун ударыўся аб тата ў ложак, падскочыў і упаў проста на тату і раскалоўся ў яго на галаве. «Гвалт!» – закрычаў тата. «Па мне бегаюць піраты!» І только котка Пепіта заўважыла, як з расколатага кавуна выскачыла кругленькая мокрая істота і пабегла пад шафу. І ўрэшце рэшт усе супакоіліся і заснулі. Канешне, наўрад ці мышка Пік-Пік спала б спакойна, каб ведала, што заўтра ўсе застануцца без цукерак.